ကောက်ရုံးနယ်ပမာတာကပြပြစီလာခင်ဗျာတကယ်တော့လည်းပဲကောက်ရုံးနယ်ဟာစကားကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့ပင်စီပါစကားကိုအဓမ္မဆုခုချိတ်ဖတ်ဘဝကုမာကောက်ရုံးနယ်လို့ပဲအမည်တွေ့ပါလေကောက်ရုံးနယ်ဟာကျွမ်းတော်တို့အစားပါတောင်းနေလူရသားအတွက်မှုရပါအတူချုံနေရာတွေမှာတော့အမှုအကပါဘိုးလို့တဲ့လုပ်ငန်းကြပြန်တော့လေမိရှုကံပစ္စည်းပါတရားမလို့လည်းပဲ ကောင်းငင်ကတင်ယူနဲ့နှမ်းရှင်ရင်လည်းဆိုပါတော့ နော်နာကူဝှက်ဖြစ်သလိုစားအပြောင်းအကျော်နဲ့တောသားတယောက်နေနဲ့ပူပြီးလို့ပြောတာပါဗျာအော်ဟုတ် ဒါပေကူပြည့်စုံကစင်နာအောင်မိသားစုဟုတ် တယ်ဗျာဟုတ်ဒါတော့ဥက္ကမကဥက္ကမကင်းရ ကျက်ကန်းသမားကအဝတ်ကောင်းမှုရအဘဲသမားကဒါကိုမကင်ရလေသမားကဆံကောင်းမစားရအဲဖောင်စင်းရင်ငက်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောရဲဘူးနည်းနည်းလေးတိုးဝင်ပြီးမာတဲ့အဖြစ်လာပြီလေ ကဲပြည့်စုံမအောင်ကိုပြည့်စုံ အဲကိုရိုနာနဲ့မာစီစီအိုပန်နဲ့ဖီရဲ့ချက်ပလက်နဲ့စီစဉ်မဇရာနဲ့တဆန်းစီတန်းပြီးကြောင်းကျူနေတဲ့မာဂရက်တို့စီကကြောင်းခံခေါင်းလောင်းနံတွင်တဲ့အချိန်မှာအကျွန်တော်ရွာကကြောင်းလေးရရင်နစ်မြူလူခါမှုပြပေးထားတဲ့အမေလေးတခုပြပြီးတော့မာဂရက်ရက်ကြည့်ပါဦးဟာလေ ဟိုဆူလူတာကဘဝပြီးအချိန်လေးကြောင်းကိုဖြစ်စုံကကြောင်းစစ်မတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆူလူတာကရ ဟုတ်ပါတယ်မာဂရက်ဟုတ်ပါတယ်အဒီတဲ့တို့ပြောရတော့ဒီမှာလမ်းမေးတက်တိုင်းအောင်မှာပြည့်ကောက်နေတဲ့ကလေးတွေဘောဟာကပလီဟိုသွားပြီးခွေးကောက်ရှင်လို့မြင်ရပါဘူးအဲ့ချို့လူစုရဲ့သားသမီးများဟာစီးစရာဘူးအတွင်းဝင်နဲ့ဘွဲ့လွန်တင်တန်းတွေအတွက်မြို့ကြီးပြကြီးနိုင်ငံကြီးတွေကကြောင်းကြီးများကိုသွားပြီးကျင်းရတင်နေတဲ့အချိန်အကျွန်တော်ရောကကလေးတွေကလေးတန်းမှမအောင်ရင်ကျောင်းကနှုတ်အလုပ်တွေဝင်တိစားရှင်းစားပြင်တက်အောင်မတင်နိုင်ရဘူးဆိုရင်မာဂရက်အောင်မလားလေ ဒီမှာကကလေးတွေအားလုံးကလေးရမ်းမှမအောင်ကြဘူးလားကိုပြည့်စုံ ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဦးလေ။ကျွန်တော်ညီမအေးကြီးမကတော့ဆယ်တန်းအောင်မိသားပါ။အခုလိုဘဝမပြည့်စုံနဲ့မပြည့်စုံတယောက်နွားနဲ့ဖက်လို့ရှုံဘက်ကိုနင်းလေခွင်းထဲမှာပိုက်ဆံရှာနေတာဟာကျွန်တော်ညီမလေးအေးကြီးမကိုတက်သူပို့ပြီးစဘာမာဂရက်ဟာတက်သူမပြင်းရသင်ရင်ပိုက်ကြီးလာလို့တို့ရွာကတော့ချစ်မစီဘိုက်လာဖြစ်ဖတ်လိုက်ရင ်ဟုတ်တယ်အကိုလေးမာဂရက်ကရန်ကုန်ကကြေးရည်တဲ့တယောက်ရဲ့သမီးတဲ့ခုသူ့လူရင်ပြေးလို့ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားပါပြီအကိုလေးကိုနှုတ်ဆက်သွားသေးသလားယင ်မာဂရက်ညို့ပြန်သွားဖတ်လိုက်ရင်ဟင်ပြန်သွား ဟိုင်းမအကူလေးတွေမှာခက်ပြီးသွားလဲစာ ။ပြပြစမ် းဝမ်းနေစွာနေစာရေးခဲ့ပါလေကိုပြည့်စုနှလုံးသားဖော်ထားခြင်းမှာရှင်နေကြမပြောမိပြောရာပြောခဲ့ကြရတဲ့အားလုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပါလေလူကမြောက်ဖြစ်ဓမ္မကဓမ္မောက်ဖြစ်လဲမိတာတော့နွားတာပါအာဆူအောင်မစားရတဲ့ကိုပြည့်စုရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ပါလူရှာသင်ကြောကားသိနေတဲ့မာဂရက်တို့ဘဝကပေါက်ဆက်လို့မရပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အကင်းပါမှတမင်းဆရာမယ်ခစ်တယ်မှာတောသားကိုလင်မလုံနိုင်တဲ့ပြဿနာပါပဲအားလုံးကိုမေ့လိုက်ပါတော့ ကောင်းပါဗျာကောင်းပါကောင်းပါဟမ်အကွက်မပီလုံကြီးခွင်းလို့ခမအုံနဲ့ဒုတ်ဒူတစ်ချောင်းအဖော်ကောင်းပြူကနွားကြောင်းနေရတဲ့ဟောဒီတောသားဟောဒီတောသားမပြည့်စုံဘူးညတောင်ကောဖျားကူရဆွတ်သားမွေးမြမြအလန့်နေမြို့ပြရဲ့ဖော့မင်းသမီးကြီးမာဂရက်ကမှုသားသက်သာမာယာနှုတ်ဖြတ်တဲ့အလိန်ကြီးလေးအညာကြီးညာသွားပြီဆိုပါတော့ဟေးရပါလေအကြီးမာရဲ့ရပါလေငါသေးကိုမြို့ကြီးသူခွဲလို့ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပါစီနင်တက်ဆိုရောက်တဲ့ခါမှာလားနင့်အသေးကိုမြို့ကြီးသားတို့ခွဲလို့မကွဲပါစီနဲ့နော် တမျိုးမူဟန်ကျော်ကိုယ်တန်ကြရတယ်တော့မမနဲ့တပြတ်ချင်းနဲ့လောက်ခွင့်ဆင်းရယ်ဆင်းရဘဝရဲ့ ဟာပြည့်စုံ เอ้ยบาละกว่า โอ้มีเลยซ้อซุยดิเบยก็บาละบีเปลี่ยนละรงกว่า ฮะนอกชี้ชะละกว่า อ๋อ เอ้ลงละแลกูโมละกูก็นอกชี้เสร็จจะกันแลมาอีกก็ชี้ได้มั้งกว่า เอ้ ยเอรามาเลยบัญญาเลยปัญญาตินสิทธิ์กูเฉยมันมันละมันมันไปไหนปุ๊ดเลยโอ้กว่าหมดละ อืมตะหยอลงอ่ะสาตัดแล้ว50 เอ้ย สามาตัดแล้ว50 อะผิดเลย เม้งกะเลปัญญาตินลูกเป็ดซี้ดาอัดกินเลยสุดที่วายบีโอผิดจักเยซาเน ี่ยงงสิบอก เอ้ยจีมากูตักตูปุ๊ดไปอ่ะปุ๊ดละမင်းကိုချီချူရဲ့ပြည်စုံကြီ းအေးပါလေကွာအေးပါစင်းရဲရဲနဲ့မောချင်းမောင်မိုက်ချင်းကန်းအာချင်းတေမန်းချင်းပြားနာချင်းတွေกินအောင်အဲ့ဒီမှာဘာရုံးချက်မှုကိုတို့တူအောင်လုံးကနားမလဲကြပါဘူးကွာအေးအားတော့ပါစမွဲတာတဲ့မျက်စိမွဲတာနားမွဲတာကိုမလို့ချင်းအဲ့ကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီမှာကမြုပ်ပေါ်တာပါကွာ မင်းမှန်ပါတယ်ပြည်စုံတို့ရောမှာပညာရေးမပြောနဲ့ အေး ပ ြမ်းမာရည်တစ်ခုတည်းကိုဝဲ့စီ မဖြစ်လေ ခေါင်းဘူးကြောဘူးတငနာထူတဲ့အခါမှာစေယုံတဲ့ရင်ငွေရခဲ့ရမှာစိုးရတယ်ပေါ့ ဒီပေါ့ ကတ်မိတဲ့ရောဂါကိုမျိုးချတောင်ရကိုသွားတော့ကိုသွားရင်လည်းဆရာမောင်ဆေးနေမုန်းနဲ့ရစားနေပဲပြီးနေရတဲ့လူတွေတပုံကြီးမဟုတ်လား အေးပေါ့ခွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတောရွာတွေကိုဆရာလာပါလေလို့ဆိုင်စီရတွေဟာအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးသားရေးကြဖွဲ့ကြတာကွာတကယ်ပေါ်ကတည်းကတရားမြုပ်နဲ့တဲကုတ်တွေရမှာလေဘူးနဲ့အတူအဲခြေခွေးသံနေညီညူသံနေအန်ကျိတ်သံနေတက်ခုတ်သံနေကျုံးဝသံနေကိုစူညာနေတာတွေကိုစာဖွင့်ပို့ကောင်းပို့ကြပြည့်လားကဲဘာထိုင်ကြောင်းပြပါကဲငါတော့ဟလားအံငါလည်းမနေ့ကအေးကြီးမတို့တက်သူသွားနေလို့ပါမင်းဘာမောင်းလဲ ဟာမာစီမရှိပါဘူးဖြစ်သူဒီအေးကြီးမကိုတွေ့ရင်လားတရွာလုံးကသူ့ကိုအထင်ပေးနေတဲ့ကိစ္စအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြပါလို့ပြောမိပါဒါပဲ ကွာစိတ်ချသားမကွာစိတ်ချသားမကြောက်မိ ဟမ်အေးကြီးမရန်နာဆောင်မှုကเออเว้ยลั่นชอกตั้วมาทีนี้ลูกปล่อยไล่ตาแม่งไล่ตาฮะนี่อ่ะดียောက်นี่สิบ่ฮล่ะ อ๋อกูปิ๊ดสุนเนี่ยไม่เสร็จไปอ่ะอูเมถ้าโรซี่เนี่ยไม่สิบ่โ อ้พะยะพะยะพะยะเบลอลุกพี่เอจีมาล่ะโรซี่ผิดตัวล่ะดิหึ ถ้าโรซี่โนเนียดิลุกอาไปตั้วตรงอ่ะต้อยะตวยามายินนี่ลาจ้ะเนี่ยกูปิ๊ดสุนสู่บ่าတော့กูปิ๊ดสุนยังงงพยาอูลาดาลา โอเคลาเวมาฟาเมโรซี่โรซี่เมษวยเนี่ยสกาเปียวอีปาโกแคมซันดี้มาเปลาดาเม อ เอจีมา บาละโกลี นี่งงาทินจี้ทาดาดิอลกาผิดปุ๋มหรอล่ะฮะ บาละโกลีเย ဟာဟာရှုံရင်ညင်ညင်မှာတလုံးသားနဲ့ပြီလေတရုတ်မှာပြိုးနှုတ်တယ်နင့်အကူကြီးအစ်စ်ပါဟာအစ်စ်ပါဟာအခုတော့ငါကအင်ကြီးပြေပစိုးခွင်းနဲ့ဒူမွေးရောက်ပေါက်နေတော့နင်ကရှက်တယ်ပေါ့လေဟာအဲကြီးဟမ်မြို့ပြမန်းကြီးမြို့ရေဟိုတောက်တောပေါက်မြို့ကြီးတက်သူအကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့နင့်တိတ်ခါတွေကြောက်ကုန်မှကြောက်တယ်ပေါ့ဟာလားအဲကြီးပြောစမ်းပါဦ းအချင်းနီးရကျောဆူတုံးသွင်းလိုက်ရတာပါခွင့်လို့ပါကိုလေးရေ ခွင့်လို့ပါဟာလာအေးအေးခွာကိုတုံးသွားနဲ့ယုံလေမွေးသောငါတို့စင်းရသောငါလိုတော်သားကနင့်ကိုတခုမေးစမ်းမရစီဟာအိမဖွားလက်လုံးပခုံးလန့်အစ်ဘွားဘတ်ဒေါကစီနစ်နဲ့ဥမေဇာမြောက်ရွေတဲ့ကရင်မာပိုက်ထွေးတိုက်ကျွေးနှုတ်ယူပို့လို့ယူရသူပြည့်အောင်မွေးပြီးအေးလေအေးကြည်လေကြည်ပါစီတော့ရေလို့အေးကြည်မလို့ပေးခဲ့တဲ့နာမည်ကနေစမောက်ဘာကြောင့်မိမစစ်ဖမစစ်ရိုစီဖြစ်သွားတာလဲပြောစမ်းပါ ဟိုတက္ကသိုလ်မှာလူတိုင်းနာမည်ကြောင်းညာလို့ ဟာ အေးကြည်မလည်းကြောင်းမရပါကိုလေ းအမမဲနေစမောက်သူလည်းကချီစားလိုက်နေရဆာငါဟာအေးကြည်မဟမ်ငပိစားပြီးသွားကြထိုးခြင်းနဲ့အမိုက်ပါဒီမှာနေပတ်ထားစမ်းလေဘွေမဆိုးနေမထိုးပဲပန်းမြူတရားကြွေခဲ့တယ်ခွိနေအဲမိန်းကလေးတော်တော်များများစမြိတ်ပြေးကြမြင့်ရင်စနဲ့နောင်နာတွေတလေကြီးတလေကြီးရသွားလေဟာခွိနေလားအရင်မှသိရလားဟွန်းအေးမိန်းကလေးလေးတွေရဲ့သောခချီရဝေဒနာအစုမျက်ရည်ဥလေးတွေကြောင့်ဒီအေးရကန်ကြီးမခန့်ချောက်တာအေးကြီးမနဲ့နားလေရလားဟမ် ဟိုအေးကြီးမတို့ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးကိုလေးရေ ဘာပါလို့လဲ အေးကြီးမတို့ရိုးရိုးခင်ကြတာပါဩပြီးတော့ကိုလာဝဲမောင်ကလူကြီးလူကောင်းသားစေချောင်းသားတယောက်ပါကိုလေးရေ အေးအေးအေးစေမုံယူတာနမြိုင်ကြတာခွေးမိတ်လိုက်တာလူကြီးလူကောင်းသားအချစ်ချစ်တာအတူတူပဲဆိုတာငါမှတ်ထားအေးကြီးမနော်အေးမင်းတို့ခုလိုအင်းအားဆောင်မှာခေါ်တွေ့တာဘယ်ချီဘာကြောင့်နင်းနေဆိုရင်သိရလားဟမ်သိလား ဒါပဲစမအူဆုံးမှကိုလေးအေးကြီးမသူ့ကိုအားနာလို ့ အားနာလို့ဟာ ဟာအားနာလို့ဟာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာအေးကြီးမအားနာရင်ခါပါလက်နားလက်ခင်ဗျာလေးယော့တောင်းလာကနဲ့တောင်းတော်ကြီးပတ်စံဆိုတာရှာဖို့တဲ့သုံးမျိုးကပူခက်တယ်ဆိုသိထားအောင်အေးကြီးမရွာဖျားပွဲလဲပြန်လာခြင်းလာခဲ့ဒီပြန်လာခြင်းငါမှကျန်တာကမျိုးသားကိုအထင်မကြီးနေအေးကြီးမကြီးဘယ်တော့ချာဂျိုးနဲ့တည်တုံ Jual biang bawa pergi dia, mana lah? Macam lelul dulu, tiada malu ni. Raja lelai, wong main gong ni sebi. Lelai ini dia pun nyuci ni mai ini mai, no? Okay, atau? ยาวเลยล่ะเนี่ยพ่อเฮ้ยพ่อที่ไหนวิสาทัยกันเลยจ้าลูกตอนนี้ว่าที่ไหนได้สิที่ไหนอะสิเดี๋ยวแม่กูเลี้ยงไปล่องยังเว้นไปเลยไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ตอนนี้กูเลี้ยงดูด้วยจีนอะไรเอ้ยจีนอะไรอย่างสุดๆจะทำอะไรกันเลยยาวๆกูเป็นลูกจ้าลูกเลยเว้นทำอะไรกันเลยเจ็ดชิ้นชิ้นก็เสียบฟันฟันอายุกันนานเลยใครใครจะเว้นไปกี่ปีไปไหมจีเล่หมดเจ็ดเล่หมดสุด เอากูอายุเท่าไหร่มาบอกละเฮ้ยกูเลยเนี่ยก็ไรก็ไหนไอ้จีมาแกเช่นไรโอ้จีนะจำมีเด็กคนหนึ่งพูดในบ้านหรือเปล่าล่ะนี่มาทำยังติดอยู่แบบทั้งลูกพี่บ้านเลยนี่ใช่หรอไอ้จีมาเป็นอะไรเป็นอะไรนี่ว่าทำอะไรก็ไม่เป็นสักบ้านอ่ะกูเลยไม่ไกลเนี่ยไม่ไกลเนี่ยกูเลยเล็บเงี้ยเดี๋ยวจะยังไม่ไอ้จีไปกูนั่งดูข้าวไป อ้าเอจิมาแล้วก็เลี้ยงมาแล้วมึงไม่ยิ้มไม่ยิ้มยิ้มไม่ยิ้มได้ไหมยิ้มเสียงเจ้าเนี่ยสุดยอดนี่น่าเลยท่าจะมาเอจิมาเนี่ยมาเนี่ยนุ่มอยู่กับพันธ์สามเมล็ดยังก็เมล็ดดีกันละสัตว์ใหญ่พลอยเพื่อนแต่งท่าแต่งท่าอาการแข็งลุ่ยสิบว่าจะคุณรู้เมียเนี่ยตัวไหนเนี่ยสุดละนี่กำลังตีท้าวดูเลยเอจิมาช่วยมีชาติเทียมเนี่ยเทียบสมมุ เนี่ยเราทุกเรื่องดีโอเองนะเนี่ยเองมาเอจิมาเนี่ยเองมาเนี่ยเทียมพี่บุษย์ป้านี่จะไม่รู้ตัวใช่ไหมป้าใช่ไหมกูเลยเอจิมาเบียร์ดีเบียร์ไอ้ลูกหอบบังเอ้ยเนี่ยบอกว่าเขาพยายามลบปมทุกลบปมคนนี้เลยนะอารมณ์หนาเลยเอจิมาฮะนี่คนเดียวกันจริงนะนี่เด็กคนเรามาเสพผิวอุ้งเส้นตัวก็ยังไม่เปลี่ยนกูไม่มา จะดูดูเนี่ยอะไรพี่นุชินคนมาอุ้ยมวยปูเพ่เส้นเงินจ้วนเลยเนี่ยทำไมน้าอุดมมาเส้นสีไปทางไหนก็มาอีจิมาฮึแต่แม่คุณลุงเนี่ยกูสักคำมาเจ้าพี่แม่เนี่ยพ่อเอ็มยาช่วยตัวลุงเนี่ยกงจงยงนี่เด้อฮะเนี่ยจริงๆเว็บผู้สาวบุ๋มบุ๋มจ้าวบุ๋มผู้นั่นล่ะพี่นี่จะเป็นผู้หาพี่นี่จะเป็นผู้ตีอะไรอีจิมา ถ้าเรากูเลี้ยงย้อมมาอย่างมาเราย้อมมาลุนี่ยังทันยันดีเนี่ยพูดละอ้ามมันลูกกาบีจีเด็กเก่าอีแต่มาปุ่งยี่เนี่ยเด็กก็ต้องมาปีนี้เต็มรูโร่ในที่ว่าโอ้โหอะไรเป็นอะไรเนี่ยใจดูดมใจดูดมที่มาดูดมมาสามเด็กคนชิบยังมาไปดูเสียใจทวายยังพี่จ๋าละเอ้ยภาษาลาวยังยิ้มพอดูยกดาช่วยจ๋าละช่วยกันอีกอ่ะมาเจอหน้าได้ทันไหนลูกอาจจะสุขันยาลาวีฮะ น้ำมาดูดด้วยโมลีบลาวเนี่ยเดือดสุดาลีเลยตีอะไรจีมาเฮ้แกว่ากูเลี้ยงกูเลี้ยงยังเมาสมัยอะไรมอลาบ้างเยอะฮอร์มากูเลี้ยบุเวลาเดชามิกิฮันติการีกูมาหน้าเรื่องปัวนี่เดือดมิวปิอาเลี้ยมันยามาฮันสมะนี่ลูกยาเลยมิวปิอาไอ้ที่มิวปิอาเอ๋ล่ะเลี้ยงยังนั่นจะต้องมาอย่าบ้างอ่ะเด็กเรียนเนี่ยกูน้ำมาหูพันธะตัวมาสู้ลู แล้วพี่ก็เลยว่าก็น้ำมาวันนี้มีมาวันที่นี้มาสู้ลู่สู้มาหน้าบ้านเอจิมาเอ้ยเจ้าน้องใจจงทับพี่ก็สู้มาจะน่ากันนี่บอกว่าชิวๆเท่าเจ้ามีบัวเลยแล้วบอกว่าเจ้าแค่บัวพี่จูซ่าจะมาเอจิมาเอ้ยโอเคเว้ยเช่นเจี๊ยเช่นด้วยเลยอยากดูกินเนี่ยยังไม่ยุติเลยถ้าว่าด้วยสาเหตุพี่เอาจูซ่าจะมาน้องเอจิมาเด็กถ้าว่าไปดีจะไป โลกันไหนนัตโต้โมนี่อายุเยอะตัวไม่มาดูอีสิบปีดงว่าสู้ไม่ได้กูเลยเอจิมองกี้ฮองกูเลยกูเฮ้ยไม่ใช่หรอ จะลองงูยักษ์เหมือนเดียวนี่พาพี่ละเลยอีกไหม เนี่ย me va a poner muy tira. ¿Hola? ¿Pichino? ¿Pobla me mone chiquilla de bolé, chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? กินยาชายิ่งชิชาแล้วนะไม่ใช่ผู้อีกจริงๆคนเราไม่มองเลยยังมาแล้วทำแล้วมาทัวร์ไปกับฮาริโกลีบ้าบ้าอะไรนี่หนูยงเตะไปแล้วมาทัวร์จังฮะนี่ซะมาโอ้เนี่ยน้าโอ้ที่มันไปเอาเอ้ยน้าก็อันนี้มันเราเชื่อคงไม่รู้แล้วมูอันนี้มวยสุดคงเป็นนู่นลูกก็จีบผ้ายาสุราบุตรเอา 你那样么差了不了已经，好了，别打了，我保护你，我保护你。你妈那破老人不弄啊，钱来赚来，哥们，哥们死了路，哥老保护你了，你把来家了。哎，大姐，哥们死了，大姐，你怎么？哥，哥你讲话。 干嘛呢？别说，都那个鸟，别那个多好的狗呢。哎呦，哎呀妈，哎呦，哼！恁不是也没见恁那位马来西亚佬，他在附近偷偷看下啦，你们家不啦？哎，恁别个，我出来嘛，一手比他撇，右边个绝育路高啊，哎对路。 其实我们干活，这个弄弄了我找嘛，你看一路天的，嗯，后头人家在这屋里边呢，你要不要也你一路，等你的伙计，你带他给我，嗯，好来一嘛，就在那， 我保护你， 保护保护，过来我们买一嘛，这个知道，哦，他就来一嘛，对，那长得丑，高那长嘛。 连啥你了还怕来说你们对不啦？有啥的也去说了，公道嘛把拉在内，哎，我也那个我那剃头对头那去说的，你哪来了？一斤嘛，嗯？没三不五，学中的这边，你来是要这样的喽？谁叫你来有你的还？这三不五阿妈也对了，对哩，俺表了呀。 啊，是啥？咱这别多了嘛，你。 阿姑，阿姨，咱还一起嘛呢？过来，我们弄，来看看嘞，来啥子啊？就我。哦，啥子嘛？你这啥子嘛？白了？嗯？你们西北白出来嘛？结果他妈来的，就那玩意儿，你那玩意儿都输逼。嗯？来看手机，我别还没输吧？着。哼，阿妈呀，别人家。 哎，今晚我买马路没过完呢，过来。哎，今晚买点毛包。别啥子嘛？你今天买路线，俺刚木马，他们这小妹子嘛。啊，后头俺约他来俺们这边。哼，吹牛俺随便俺吹俺了。后头我是科技撇多的，这下路我追个嘛。 俺不来牛啊皮，一斤买不来牛啊！嗯，大孙哦，一斤买够，恰恰不要这肉骨嘞。哎呦，一斤，哼！你六十干不上买一斤买？你不来嘛？我那干油卡来公路不空来跑，去来烤。我那这个年代，那嘛，我们啥也不会。 但你讲这个路咋的呀？路多啊，对不对嘛？你老见那些没路的嘛？不，对不？不，一级嘛，一级嘛，我还是有阿哥的，家还是有阿哥的，那全出来这边弄，那么我阿哥的，你要啊，没有阿哥的，一级嘛？哎，别说那边，就是就阿哥，哎，对不对？哪来了？都还打的个阿哥呀？ 你说，这次来我呢，到底是为什么一起？路上我们都 高么跑完的叫人给拍下，谁个谁在边上来公公有，你妈一进门，刘叔来打卡小妹刘某边，可一时也没当起，哪里啦？我弄过来五年么你呢？过来话个你比张飞昂就在没一进门，就这样，喏。 mien yin ma cha ya si de no ta ma oh de ji ma ro ain so da de yin la kha ya ha a du le lu mien go kwa eh pwen se ko khu mu phu go phye nu ywe ko shin si shin go chwe ku yi go tong ne pa dong lu mien ngai ne ga ku chwa da la kha la jino bar ku ma nam le ba wa ba kwa ਜਨੋ ਨੇ ਏ ਜੀ ਮਾ ਹਾ ਲੈ ਠੱਟ ਠਾ ਜਾ ਵੀ ਦਾ ਬਾ ਓ ਜਨੋ ਏ ਜੀ ਮਾ ਉਹ ਟੁਈ ਜੇ ਲੋ ਸਿਆ ਗਾ ਵੀ ਸੀ ਗਾ ਵੀ ਨੇ ਤੁਈ ਸੁਪ ਤੇ ਖਾ ਜਾ ਮਾ ਅਯਾ ਲੈ ਤਮ ਫਵਾ ਵੀ ਲੂ ਹੋੜੀ ਤਮੀ ਲੀ ਉਹ ਮੋਈ ਏ ਜੀ ਮਾ ਦੇਉ ਨੀ ਲੋਗਾ ਕੋ ਅਸ਼ੂਮ ਵੀ ਪਾ ਗੇ ਰਾ ਖੁ ਸੋ ਯੇ ਏ ਜੀ ਮਾ ਏ ਜੋ ਸੁਈ ਨੇ ਵੀ ਕੋ ਤੇ ਯਾ ਲਾ ਤੇ ਯਾ ਲਾ ਕਿਆ ਏ ਜੀ ਮਾ ਤੇ ਵੀ ਹਲਾ ਹੋੜੀ ที่อะไรอีจิมาเยถ้าสวยตัวจะโน่ตะมีบ่ฮะเอ้โอเคมิ่นตะมีซาตะเงินก็ดำอูรู้บ่ตุซาตะเงินยิงกวยอ่ะเนี่ยแต่ดำมาซาอูรู้บ่ตุซาอูกวยอ่ะมวยบงซาก็เตียอูรีเนี่ยปิ้วออกมาซวยเนาะถ้ามิ่นตะมีเลยไอ้ดาใบแม้ ช่วยเสร็จจ้ะมาวงวายอ่ะงะอะเสร็จสกันเนี่ยปิ้วไว้เนาะตุเล่อ่ะงะตะมีกว่างะตะมีติอ่ะจนนาเลยว่ะแกกูจนนาเลยว่ะแกจนตะมีเล่กูเยียจีตะบอกไม่เซียนอ่ะแม่ฉิ่งไม่ตั้นอ่ะเป็นมันจี้สัวจุยมวยสอดๆลาได้ด้วยจนจี้สุปิ้วไปอ่ะสิไม่รู้หรอกกูพอดีมวยชั่วกูจี้ว่ะฮะบ่าวกว่าตะมวยฮะล่ะ ไม่สู้ล่ะบ่มาสู้เวรุอย่างนี้ไม่ทิ้งเลยล่ะไม่ทิ้งล่ะมาทะซะมามาทะซะมาทุนนี้อยู่เปียแจกดาหูยวยอย่าเสียดังน่ะอยู่ลูกวนเป้งอย่าล่ะมิตรบ่คู่กว่าทิศาบ่คู่อจินตาเตียบ่คู่ได้เลยฮะซอรี่เวกูซอรี่อกูตะมีอยู่ไม่คว้านายเองเลยจนเราอ่ะงวยบงจ้าก็เตียอูรีเนี่ยเปลี่ยนย่าอูไม่จู้ซาบ่ดาบิเม จนพากันเตียวหนีเนี่ยจนตะมีสีโหวินไม่อยากสิถั่วไม่อยากสิไอ้เราก็คว่ําไปบ่ครับเอ๊ะอยากอะไรกว่าอยากอะไรฮะดันยาอยากได้ตากับมิ้วหมู่อกูด้อซาเนี่ยสภาเปลี่ยวไม่อยากครับครุบปากกว่าน้องหนีหมู่ซ้อหมู่เนี่ยแม้เมียกูซายันทุถิ่นพี่တော့ไก่กว่ามีดิอุ้ยไม่รู้อาจารย์เตียแม้สว่ากูก้าวมาบ่กว่า ခေါ်တယ်တမီးလေးရဲ့ဘောကနဇာလိုကျူးကြာယူလိုလမ်းရေချမ်းလိုအေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘက်ကလုံးဝကန့်ွက်စရာမရှိပါဘူးအခုဘောကအလေးတကယ်တော့ငါနင်းသူနင်းလူတိုင်းနင်းလို့အစင်းပြပြကောက်ယူနေဘောကမျိုးပါအခုဘောကကောက်ယူနေပါကွာကောက်ယူနေပါ ยาบาตะมี้เยยาบาเลยโหกระเปียเสียมองซ้อนยีเยเลยกระเปียรู้กูอู้ผีจิบ่เนาะอธิบดีโหชิงจับบ่เนาะเอ้ยบ่งั้นมาสะเนี่ยอยู่เวมาเพียงไงก้าวมามาอโจจ้องเนี่ยวันจ้องอย่างช้าจ้องมาเลยบ่จ้องสู่ละตูไม่ติตูไม่จ่อจ้องลูกตูแลอโจจ้องจ้องตะฉิ่มสิเด้เรเปียก็แลสมาสาตะมี้แลทวนอ่ะพี่รอจ่อสมาตะมี้ก็แลอโจจ้องมาเราเปล่าล่ะตะมี้ ကပြာရင်းရမပြိုင်းနေရဘလားစီရနော်ဦးဖေဘောအဘောရဲဟောဒီသမီးကိုလေဦးဖေတိတ်တနာတာပဲသမီးအဲအစုတ်ကပြတ်ဝေးရတယ်ဘောကဒီဘောတော့နဲ့ဝန်နေမျိုးရတယ်ဘောကဘောလုံးလေးမလုံးနေရတယ်ဘောကအဲအကျိုးစိတ်အမြတ်တုံလာလဲကျုံစရာဆောင်မရှိသူကိုမီအိတ်ကိုချုံရတယ်ဘောကဒီဘောတွေကသမီးလေးကိုဦးဖေ ช่วยทุบขึ้นมาบิตะมี้เลยนี่เจ้าอี้ปัดมาไม่ซื้อยินน่ะนี่อู้ปิ๊บบ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตมี้อูมิ้วโปไปอ่ะมั้ยเอ้ตมี้อูพี่อูเปรโรมาไม่คุยบ่บ่บ่ไม่ละตมี้พี่ล่ะเปรโรมาไม่คุยบ่เนาะตมี้นี่อูพี่เนี่ยคุยอ่ะมาตุ๊จောက်ดาเวอูพี่พี่เอ้โอ้ตมี้นี่จောက်เด้จောက်เด้ฮล่ะโอเคอูพี่เอ้มาทามาทาตมี้จောက်ดาตุ๊เยคุณอ่ะบลาเปจี้จี้อฉีนี่เวตมี้งาเลยล่ะเนาะ ตมี้อูพี่พี่เอาไล่มาเด้ตมี้อูพี่พี่นั่นมาคุยตมี้พี่มาไม่เลี้ยงกูตมี้อูมาซวยจ้ะเนี่ยตมี้อูเลิกจ้าบ้าตมี้อูมาซวยจ้ะเนี่ยตมี้อูเลิกจ้าเลิกจ้าตมี้อูพี่กูคุณลูกตมี้เนี่ย ये चीज दैसे मोले नो वो पैसे ना रहो तमिली ना ले लामा वा करीब अपना डेरों ने महसूस नहीं उठीनो शिक्षा ना ने एंगवा भी तमिले वो माखुलो ये से जाया तमिये डेरो तमिले ये बोवा तमिये बोवा सिमिलो वो भी ये बोवा नोटिंगो मठा जाने Tamili, นี่เปลี่ยนละเหรอฮะฮะป่ะเลยอู้พี่ๆตะมีอู้พี่ๆเรโลเปลี่ยนละล่ะบ่าไม่ใช่ล่ะตะมีเอ้ไม่ใช่ล่ะโอ้ถ้าสมมุติว่าตะมีตูตะเป้โหตะมีบอกเนี่ยโคบิ๊ดถั่วละกระบ่ฮะฮะตะมีโหขึ้นลุบป่ะอู้พี่ๆตะมีตูสีมาบ่เปียวลุตะมีเปลี่ยนละล่ะบ่าตะมีดีมาเว้นี่ยะสิเนาะเนาะอู้พี่ๆเนาะตะมีดีเอ้ บ่ว่าสุราမျိုးว่าอะโลไล่แต่มีเกบ่พูตะมีเนี่ยกระทันจ้านะเนี่ยเต็นนั้นเสียว่าตะมีนี่เอ้โลกมาเปียวมามะเนี่ยอูตัวอย่ามาแม่เนี่ยมั้ยสุราตะมีนี่ไม่ติดหูล่ะอู้เปรุบ่ฮะซ่าแต่ตอกเนี่ยมาชุเดวัดแต่ซ่าแต่เนี่ยมานุมมาเนี่ยไอ้เนี่ยมาซิงตั้วแต่ลาแต่เนี่ยมาเบี้ยปั้นปอกปั้นลงมาไม่แท้ว่าตะมีนี่เอ้เนบูเลบู ท้องทุ่มม้งแจ๊ดต้อยแยกกูมางัดตะมี้เนี่ยโอ้บารู้เปลี่ยนละจังละตะมี้เอ้อู้พี่เอ้บารู้ตะมี้โลกมาอัจฉิเนี่ยหลุติสสารานี่รู้เสียหลุอู้พี่ๆเปลาะเกยดาดิหลุดาบะล่ะเอ้อตะมี้เอ้มะเม่เตยหิห่อยนิตาเตียท้องหาเรยอติสสารเตียถิ่นช้าเรยอกะตะมี้โอ้นิ่เปลี่ยนมะปู่บานี่เนาะ ตะมีโอ้มิ้วเปลี่ยนมาปู่บานี่တော့เนาะเนาะอู้พี่เนาะวะซูวะกองหีรีผ่องๆตะรีรีแม่ตอกจ๋าซูลากั่วตะมีตัวซูตะมีเลยไม่เอาไม่มาบ่ตะมีเนี่ยเนี่ยเปี่ยวยะมะนี่พะยาซูยุโหเตอะโปถั่วละတော့มะนี่ชิตะมีจ๋าละ จนเนี่ยซูจูเนี่ยละกวยวินะละจองเจ้าอย่าบ่ดิจะมียีตัวอย่าบ่ซูยูยีไม่จอกบ่ดิแลไล่เนี่ยดิโอ้ยมาเสียซะดิโอ้ยมาซูว่าก้องหีรีพ่องๆตะรีรีแม่ตอกจ๋าซูลากั่วตะมียีตัวซูตะมียีแม่ไม่ท้องเอ้ามาบ่ตะมียีจนเนี่ยซูจอกอย่ามะนี่พะยาซูจงโหเตอะโปถั่วละจองมะนี่ ชิคกี้พายเจ้าอย่าลูกยนต์เนี่ยซูจูเนี่ยละกวยวินะละจองเจ้าอย่าบ่ดิชิตะมียีตัวอย่าบ่ซูยนต์เนี่ยไม่จอกบ่ดิเลยไล่เลยดิเอ้อละมาคิดตะมีโอ้ดับมาอู้ตะมีอะไรตะมีเอ้ากองนี้ตะคู่ลงมาดิโมนี่ยาละไม่เน็ดดิเลยเนาะหุ้ยตะมีหุ้ยตะมีโมยาละไม่เน็ดดิโอ้ดับมาคิดตะมีโอ้ดับมาอู้ตะมีอะไรตะมีเอ้าแกลาๆๆตั้วละลูกเนาะ เจ้าจะอู้ไปโดนช่องหมู่กูน่ะไม่เหนียวไหมใช่ไหมอู้พี่พี่ตะคัดตะคามูยาเล่มมาเล่นเจ้าอย่าเลยช่วยเสียก้าวอ้าวมาตะมีเลยอะไรกูเอ้ยพี่เหรอเจ้าอย่ามาอู้ไล่พี่โอ้ราบ่ตะมีเอ้ยพี่โอ้ราบ่แกแกตะมีอ่ะเสียพี่ซะอู้เปลี่ยนนอกก็เลยพะอู้อย่าอีโมยีชูแม่มีมีไล่นึกซึมเลยพี่เพลายเอานี่กว่าซะแม่พี่จะให้เจ้าเลยเจ้าอู้พี่ตะมีอ่ะไล่ลงมีกูก็ตะมี ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีอะไรเนี่ยกูดีจังมาวะยะเลยยะมาบ่เนี่ยอะไรวะเย็นเซ็มมาไม่ใช่ช่องอ่ะอะกูจะรู้สิเย็นซี้ดองโดตันนี่ล่ะอ่ะตะมีเออเดี๋ยวเนี่ยกูอยากเนี่ยล่ะตะมีล่ะตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ้ตะมีโอ ဘာဖြစ်နေလဲဥပ္ပေနားမှာရှိရလေဟင်တကယ်မဟုတ်ပါလားတော်ပါသေးရဲ့ဘာတွေများတော်ပါသေးဖြစ်နေလဲသမီးရေရေကြီးအင်းမင်းမင်းနေတာပါဥပ္ပေဘေးအိုးသမီးနဲ့ဥပ္ပေဘေးချောင်းတချောင်းကူကြလားအင်းရှင်လုံးရိုက်ပြီးရင်းစင်းရနောက်ဆက်ကိုရသမီးပါသွားလို့ဟုတ်လားအိုးသမီးကဒီရောက်နေတာဟုတ်လားဟင်မောင်လာဝဲမောင် ตมี้เปี่ยวซ้อลุเดียวเล็ดกันล่ะหุบบ่ได้กูพี่ตมี้เลยเองก็ไม่ป้องปิ๋วเว้ยยุติเปี่ยวซ้อတော့ก้าฤาบาลีเนี่ยต่ายมาซุลุวะดีหยอกนี่ดามันติดิเดี๋ยวเราใส่ไม่ปูบ่าวเด้เอกว่าอะกาแลแน่มาตะเป็ดซุยตมี้เลโหน้าเลอองเปียวเปียปี้รอละเปียป่องหลอเด้ตะเก้อะเม้เลยอยู่หยอกโดนเตี้ยรอน้านี่บ่าวนะกว่าอะย่าว่าได้กูพี่ตมี้เลตะคันนี้ซุรอลูกก็ใต้มาอาวู သမီးလေးတခါလေးထက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စောင့်တာပေါ့။ဟမ်။မောင်လာဝဲမောင်။မင်းလက်ထပ်တော့မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကနားလေဆုံးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတာတော့ပေါ့။ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်။အေးအေး။သမီးအတွက်မိခင်စာရတယ်လို့သဘောထားမှာပေါ့ခင်ဗျ။ဒီလိုလေကွာအေးပေါ့။အဲမောင်လာဝဲမောင်ရဲ့ဘဝကို ပြောထားရရတွေအားလုံးမမိလားသမီးသဘောပေါက်တယ်လားသဘောပေါက်ပါတယ်မမီးအားလုံးတည်းမှာအစာစားရင်လက်ကိုစစ်စားဖို့ကအဓိကအကြဆုံးမဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမီးပြီးတော့လက်စေးတဲ့အခါလက်ကိုဆက်ပြနေပြောင်းအောင်ဆေးအောင်ထက်ထက်ဆေးရမယ်လို့မဟုတ်ရင်လက်မှာတွဲနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့်ဝမ်းတဲ့ရောက်ပြီးရောဂါဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သမီးကိုတော့ကလူတွေအားလုံးရောဂါဖြစ်ကုန်ကြမှာပေါ့နော်မမီး ตอกอ่ะตอกอ่ะสุราจิโกตะสักกะเปี่ยวเผ่าซะเอ้ไอ้ตอกอ่ะลูกฤาหินล้วยแท้เนี่ยเล็กโกล้วยออกไปซิชะทะมิ้นโกเน่ทัดซ้าจ่าတော့ทะมิ้นไม่ซ้ากินกะไก่ต้วยท้าเลยไม่เสมงอ่ะจั่วซ้าฤาชิมงเนี่ยกะเซเนสปูฤาไอ้ปูฤาจอกวันยอกาโลเมฆันยอกาโลเป็ดกุนน่ะบ่ตะมิ้เยปี้รอตอกอ่ะลูฤาเยฉิบะนอกจีอ่ะเอ๊ะอกุยจองนี่เยฉิมิแฮ่เตกุนนี่จ่าล่ะบ่ปิรุเล่มามิ แล้วโปรซ่าเชราวกาอะไรตะมี้เยมาลูเปียวอย่างเนาะกูถ่าหนูน่ะบ่นี่อไถนุยซิกั่นนุยไม่ใช่จ้ะတော့ต้อมาอนุอุยปู่แล้วล่ะเด้พ่อล่ะเอ๊ะถ้าสุยตัวอู้พี่ๆเชราวติเลยกูนี่อู้พี่ออนูไม่รู้ล่ะเอ๊ะต้อล่ะลูสุยเว้ยๆก็นี่อย่อตะเวไม่ลุ้งเนี่ยกูเนี่ยบัวจินตั้นจินตุลาไม่หุบพูตะมี้น้าเลยล่ะเอ๊ะ อ๋อฮะแล้วเว้ยห่อเว้ยสนี่ก็จุตุมี้ကိုယင်ကြီးအောင်ပြင်ပြပေးနေပါတယ်ဆိုလို့ဘယ်သူများလဲမှတ်တယ်ဩလက်ဆက်သက်တော့ညောင်မင်းသားရွာကိုလေလာဘူးလေမာခဲ့တယ်ရှင်ရှင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခဏမပါချီပလာနဲ့စုကိုမွေရသဘောထားပြီးနောင်းနဲ့ဖယုံ ทุนน้องกาวเนี่ยหลูโจบิแม้เนี่ยพ่อแอเนี่ยอะเปียวมาจั่วได้ตอซาจุบบาเนี่ยอูตาตาสุยชิชิปาละลุกกันเลยกูตกตกกันมาหึอะเดี๋ยวมาตอซาเนี่ยพะน้องแอนี่แหละกูนูนาบาหลูซั่วๆปีพะน้องแอเนี่ยจุกกูสกาจีนตองเชนไม่เปียวไหนหรอกกูจะบาละพะละมาเลยฮะที่เจ้าอุปปี ดีๆๆนี่ก็ตะมี้ซ้าผู้อยู่ล่ะป่ะล่ะตะมี้ซ้าดีๆนี่ก็เนี่ยจ่อไปแค่ตะมี้ตะมี้มะเลยยิซิซ้าเลยดีไอ้ไตไม่ซ้าเนี่ยดีไอ้ไม่ซ้าเนี่ย อืมนี่มามากระเจ้าตั่วต้อมมาดีๆก็ปุ๊กูคา ว่าเนี่ยปุ๊บว่าเนี่ยตุ๊บปีที่ได้เอาไม่ได้ล่ะบ่าวเนี่ยไม่ซื้อมายีเสียไปแล้วไม่ซ่าจะบ่าวนี่ซะมองอะเค้าเนี่ยรู้ว่าโหอ่ะเอาเงินยีเสียดีอ่ะเอาเงินยีเสียเนี่ยอาชีพได้ยีเสียจริงๆซะมาหนูป่ะเยอะตะเบิดนี่จุตุมีเลวรอยุ่ซ่ามาตื้นญินจ๋าซ่ามาเนี่ยป่ะน้องมาเลยติตะมีอ่ะชื่อตะมีหุล่ะจ้อซ่ามาอู้จิมาน้ําไม่เลยลูกเอ๊ะ เอจีมาบ่มาเลยทําไมเนี่ยฮะจ้ะดิดาเอจีมาเนี่ยตะมีจุ๊กเวตุมาเอจีมาเนี่ยซะเว้นมองเนี่ยยัดพี่มวยเกดาติยะดาถ้าสู้ยิชิจิมาเจ้านี่กูหล่าไว้มองกูถ้าเกิดเราบ่ฮู้ล่ะไม่สู้ยิมาเนี่ยเนี่ยไม่สู้ยิ ညွှန်ပြပြီးတော့အပြုံးမစစ်တဲ့ပြဿနာကိုကလေးရောက်ဖေးလာဝင်းမောင်ကစိတ်ဝင်စားမှာဟုတ်ပါဘူးညီမမကလေးမြို့မှာဒီလိုပဲပွေလိုက်ကြရှုပ်လိုက်ကြအမြုပ်ဖြစ်လိုက်ကြဖြတ်ချလိုက်ကြနဲ့သူပြီးမဆန်းတဲ့ပုံမြင်တွေကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ပြောခြင်းသိမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာခမည်းရှိမှန်းသိရင်ကျုပ်မလာပါဘူးလှဝဲမောင်လာရင်သာ ตะมี้เนี่ยดูเน็บปัดเลยยัวพยาบาลกระบาอุ้มลูกเปียวไว้ซะมาย่อฮ่อดิมางะเปียวตะไข่เนี่ยซีดิทะชินทาแกจุ๊ตั้วมั้ยคว่นพี่บ่เอ้กูยเอ้บ่าเลยกว่าดิคาร่อเปียงเหมี่ยนมั้ยเปีย อ่าบ่าเลยยีอีหนุ่ยโดงก็မျိုးကိုไล่ผู้สูยตีล่องจောက်ตาอือกูတော့ต้อมไล่ฉิเมียนมูเด้เอ้อล่ะมะเน้ขอล่ะแกย่าดาเว้ฮึล่ะตะมี้ตะมี้นี่ละซ้ํามาวุตะมี้เอ้อะคู่เวตะมี้จองเปียวเลยจ้ะฮะเกละซ้ํามาวุตะมี้เอ้อู้เล็บไปเลยจิงนี่ตะมี้ก็ไม่ไกลมานี่ตะมี้อิงนี่กูเนี่ยเป้เข้ามานี่เอ้ เอ้ยบ่เอ้ยบ่ไกลมาอูเก๋ๆไถซ้ํามาวุตะมี้เอ้ยไถจิมาอูจั้นจิมาเนี่ยพ่อหนูปั่วเลยอ้าหุบซาเว้เก๋ย่อๆพ่อเรามาอูเปยี้เอ้อปะซูดิเก๋ไถเนาะตะมี้เนาะต่อไปอูปะซูก็อกั่วจังบ่ป๋องต่อจาตะมี้โหปะกี้ยาปูนี่กู้เข้ามาพี่ฮะโอ้ อู้เปยี้อะไรยียีเจอได้อ่ะไม่จ๋าได้บ่วุตะมี้เนี่ยตะมี้นี่แหละที่ประสบเป็นอะไรรู้สิวิโอ้ถ้าเข้าไปแล้วอ่ะประสบจะสิบาได้ตะมี้อู้เปยทุกข์ขึ้นมั้ยเนาะฮล่ะนี่บ่สิอู้ตะมี้อ่ะสุภาณิถ่ายนี่จ้ะสรแล้วอู้จ้างขึ้นเลยอ่ะพี่หน้าบาดิอืมเพิ่นน่ะว่าจะคันพี่รอเซยอยู่ได้ตะมี้ตะมี้ ตะมี้โดမြို့မှာလို့တော့ဥပ္ပယိအင်ကစွဖာမရှိပါဘူးသမီးရဲ့သမီးဖင်ရတာရှိရှိထိုင်ခြင်းခံနေတော့ခံနေဘူးလားအောက်ကရွေးတော့ပွေပြီးတော့လေအောက်ရွေးပေါ်မှာတင်မျိုးကိုခင်းလိုက်နော်သမီးခင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တာပဲကိုရဲ့သမီးဇီစာကြောင်နေလိုက်လို့ပြီးစရာဘယ်လိုပါလဲရပါတယ်တော်ကြာသူနေရလာမှာပါငိုငါနားလဲပါတယ်မောင်လာမောင်တိုင်ကလဲဝါအကာဝါနဲ့ น้องมาเต็งนูอโมสุบเตอีมาสุภาไม่ใช่ไหนนะวุดิตะมี้ตีมาเยเนี่ยงาโหอยู่ไตเนี่ยมาวะอีงายินน่ะลงมากว่าโอ้ตะมี้ตะตู้กงมาอยู่ไตจ๋าไม่ห่มตะมี้ตะบ้อไม่ตุ่ยหรอกตะตะมี้จ่อดาโอ้ตะมี้ห่มไปตะเลนลงนี่เลี้ยสิลาล่ะเปียนโหน่าลูกอ้าวลูกจิ้งลูกโอ้จิยောက်ดอกจิจ้างออกมาดีใจเสร็จไม่ทายไหนลูกจ้อนี่ล่ะกระดิบาขึ้นมันบะเร็งเนี่ยซั่นเตยาชุยซองมวยซินม้องเนี่ย สะบวยยอมเย็นชวยงากันเนี่ยเนี่ยแหละตะมี้น่ะตะมี้นี่ไอ้ตะมี้อ่ะโดยอาคีโกกาชีเนี่ยอซวาเปลี่ยนตั้วยาลายาล่ะสรุปตะกุกก็ซวยดอกก็ซวยเนี่ยเล้อยีซี้อ่ะล่ะเพิ่นน่ะพี่บ่ฮล่ะตะมี้ฮะฮล่ะเอ๊ะงากูบ่กั้นเป็ดเปลี่ยนเป็ดตะมี้นิ้นนิ้นพี่น่ะล่ะโหลนี่ นั่นแหละเย็นน่ะหยับได้ตะมี้อ่ะติ๋ยแล้วเอ๊ะนี่ง่ายนี่มาไม่ทันเนี่ยตั้วคู่ตั้วตั้ว อ้าวสงสาร ြစ်မှာဆိုလို့တဖွားဘွားဒါနဲ့ဆုံးမှာခဲ့တဲ့ငါသမီးကြောင့်ငါသိပါတယ်တန်းစီငါသိပါတယ်ကွာဟမ်ဤကွေတာကလာပြီးတော့နေပူတယ်ဆိုတာကိုဘလို့ဟာလဲလို့မေးတဲ့အောက်မှာအမလေးဒီမဆက်ကိုသွားရစ်ကျွတ်တော့ငါရိုက်ကြည့်ချင်တော့ကွာမဆွရမှာလေမဆွရမှာကွာမဆွရ ငါပြုတ်နေကွာ သမီးဦးတော်သမီးကြောင့်စိတ်နာပြီးပောက်ခွဲထွက်ကုန်ပြီ။ဒီလိုမျိုးကိုပြန်ညှ့ရအောင်။ဦးကိုသမီးကြောက်လိုက်ပါကွာ ။မကြောက်ချင်ခတိ။သမီးတို့ထိုင်ရွေ။သမီးထမင်းကိုဖူးဖို့ပါ ။ဘာပြောလဲ ။ဒါမို့မြောက်မာကကြောက်ကြရတာပေါ့။ရသွားကြလို့ ။တော်။နင်းနေတဲ့ဟောကမကြည့်ရှိဘူး။ရပီစားပြီးတော့ပေါင်မုံလေးချင်းတက်ချင်တဲ့အမျိုးယုံမှာ။ဒီကားရောဘတော်မလာနဲ့သွားသွား မလာဘူးမလာဘူးဦးဦးတို့တော့ဟာယောက်ျားနဲ့အိမ်ဖို့တိကျသမီးဖို့စတိုင်ဖြစ်လာပါရဲ့ငွားမွေးလေလို့အနေဆက်တဲ့ဒီပါဝင်ခြင်းနဲ့လေသမီးကမပြန်ပါဘူးရောက်ပြီပြန်နေပြန်ပြန ်ပြန်အခုပြန်မပြန်ရင်လေငါရဲ့ငစ်ကြီးတော်မူတာကိုဆွဲပြီးလူသားပေါ်ဖြစ်နေမယ်နော်ကဲမောင်လာဝဲပါအောင်လာဝဲမှာ ခင်ဗျာ မင်းသမီးကိုမင်းပြန်ခေါ်ပါတော့ဝါခေါ်ပါလာ ကဲပါပြည့်စုံလောကလူပေါင်းနေကြောင်တောင်မှာအမောင်တန်းပြီးကန်းနေတဲ့မြို့ပြရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမင်းလည်းခံရလွန်အားကြီးလို့ခေါင်းမွေးတွေတော့ကျွတ်ကုန်ပါလေခိတိသတိလို့ဗုဒ္ဓကအဆုံးမခဲ့တယ်မဟုတ်လားအတိနေတာမင်းဖြေပါတော့တငယ်ချင်းရဲ့ เออบัวงะเมตตางะตะมี้ปอมางวยมาสู่ยัดตองช้องมาสู่ส่งลูจิ่นตงกะละเมอะติเปหมอนะตันสิเอเออะคูโรงะตะมี้เลียะซันสีซีซาชะเยชะเรงะบัวอี้อูฉีเนกั่นบีไตตาโออิงซันเยญีเนซี้เซ็งทุกข์ปิสงยะเรชวยเซ็งงวยเซ็งเมตตามิ้วรุသောငါရမြို့ပြကအိမ်တော်ကိုမှအတိုက်ထင်သွားတာငါဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲကွာပြောရမအောင်ကွာ အေးလူဆိုတာရင်ခွဲမဲ့ဓာတ်ကိုတော့မမြင်ပဲဓာတ်သွားတဲ့ကကြားရည်ဆက်ကူတာမြင်တတ်ကြတာဓမ္မသာပဲခုမှတော့ဆွေးမနေနဲ့ငေးမနေနဲ့ပြည့်စုံပထမဦးဆုံးမင်းတူမကိုအနှစ်မဲ့လောကကြားတွားထားခဲ့တာမင်းမဟုတ်လား အေးလေ ကဲလေကွင်းတွေကရိုးပြတ်တွေကိုမိရှို့တော့လေကွင်းတစ်ခုလုံးကပြတ်ဖြစ်သွားပြီမဲ့တဖန်ပြန်လေပြီးမြတ်စိတ်အောင်ပင်လေကြီးဖြစ်လာဦးမှာသိကြပါလေမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ချွေးငန်ငန်များကြောင့်စပယ်နံထွားစီဖို့တို့တွေလေကွင်းကိုဆင်းကြပါသူတငယ်ချင်းရဲ့ ငါနားလေပါတယ်တန်းစီရဲ့ငါနားလေပါ ဒီလိုမပေါ့ ပစိုးပေါ့ကူရွှေတလဲပတ်လို့ရပြီမဲ့စားဖို့ကြတော့ဖင်းဖဲကောင်းလေလုံမရလေငါဘော်ရဲ့အာနဲ့ချက်ကြောင့်ငါကိုချက်ပါဟဲဆိုတဲ့ငါသမီးရဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာခွေပြေးဝက်ပြေးပြေးကုန်ကြတာပါတကယ်လို့ကငါဘော်ဟာလှဝဲမောင်တို့လိုငါသမီးလေးကိုနှိမ့်တဲ့ထမင်းကောင်းခင်းနေတွေ့နိုင်မယ်ကာကြီးတပီးနဲ့ရှောက်ဖို့နိုင်မယ်ရေခဲမုန်တွေဖာလူရာတွေချောကလက်တွေနေ့တိုင်းဝယ်ပေးနိုင်မယ်ရုပ်ရှင်นี่နေ့တိုင်းပြနိုင်မယ်ဖဲဖို့ရဆိုဖာကြီးနဲ့သိနိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသမီးလေးကငါ့အပေါ်မှာအချစ်တရားသားမှရောမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ အေးပေါ့ကွာတကယ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါတိမ်ကြီးတိမ်ွားတိမ်ပြာနမ်းမှာတိမ်နှင်းစီးပြီးတသွေးသမွေးကြီးဖြစ်နေတဲ့မင်းတို့ကကောင်းစားရတော့မင်းတို့ငါတို့ကဝမ်းသာရမှာပ ါဟုတ်ပါလေ ကဲမင်းဒီမှာဘောကကုလိုตายာသွားတာမင်းဝမ်းမသာဘူးလားပြောစမ်းငါ့ကို အေးငါဘောကအရှင်းပြက်ပြက်ကောက်ရွံ့ွယ်ပါတန်းစိကောက်ရွံ့ွယ်ပါကောက်ရွံ့ွယ်ဆိုတာဟာအနံထွားထွားစဘာပြီးပြေးဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ကတလင်းနဲ့မှနင်းချီခံခဲ့ရတယ်အနံချွေကျွေစီဖို့လဲပြီးမှအရိုက်နဲ့ခံခဲ့ရတယ်ကောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာအားလုံးအတွက်မှုရပါကျွေးနွားတွေအတွက်အစာပါအလူတွေအတွက်အမှုအကပါအပြီးတော့လည်းပဲ โอพ่อเปียคามีชูเสียไอ้บ้าตัวบ้าเลยตายาพูดสูงงาตะมีไม่เปียวเนี่ยอารมณ์เนี่ยเชิงปิสิบ้าตัวบ้าลุ้นปีสูงงาวุ่นตาระบาเววุ่นตาระบาเวยโยเลงากูงาเวนั่นแม่ปีพิยาสีดูว่างาบัวก็ก้าวยุ่นเลยบ้างาบัวลีงาบัวก้าวยุ่นเลยบ้าลูกလာကြည့်တယ်ရခမွေးတင်းတဲ့မှာလေညုံမှန်တွေ့ချောင်းတော့ယူနေလေဖြစ်ပါ ပြောနေရဲ့မောင်ဘဝကောက်ယူတွေဆက်လာမှာအစိုးရရုပ်ရှင်မင်းသားတွန်တီးသိမ့်တန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနှင်းစီလင်္ကာဒီပချစ်သူတမင်းထက်သေသမားကျော်ဝင်းအောင်ပန္တရာခေသန်းလင်းကလေးသယုတ်ဆောင်အုံမာမိုးတို့ပါဝင်သယုတ်ဆောင်သားကြပါလေဒီတာစာစုနိုင်မင်းတွင်းရဲ့တင်းမှုလက်ရာများကိုဒီတာမှုစန္ဒဟုသားပေဖွင့်နဲ့တွဲဆက်ပြီးအစိုးရရုပ်ရှင်မင်းသားတွန်တီးသိမ့်တန်ကဤဆိုထားပါလေပါရမီစီလိုတွင်ဧဝံဥစ္စာနှင့်ဥခင်တို့ကအသာဖတ်ယူကြသည်အမှတ်ကိုကျုံးကြီးလမ်းနှင့်24လမ်းတောက်မင်္ဂလာစိန်သေးတံတွင်မှမူပိုင်ဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါသည်ယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ